zwłaszcza z mistrzami świata Niemcami, i kibice reprezentacji, i piłkarze są pełni optymizmu, choć specjaliści przestrzegają, że wcale łatwo nie będzie. Adam Malecki. Nasz dzisiejszy rywal to silna drużyna, ale my czujemy się mocni, przekonuje Kamil Glik. Również postawili się Niemcom we wcześniejszej kolejce, dlatego jest to na pewno niezła drużyna, ale myślę, że my po tych dwóch zwycięstwach daliśmy sobie sporo wiary w nasze serca. Jak mówi Grzegorz Krychowiak, polska reprezentacja zagra z taką samą determinacją jak z Niemcami. Uważam, że to będzie jeszcze cięższe spotkanie z zespołem, który będzie walczył o ten sam cel. Mimo tej porażki Niemcy są nadal faworytem tej grupy. Zawiesiliśmy sobie poprzeczkę bardzo wysoko i teraz trzeba odpowiedzieć odpowiednią grą. A jeden z bohaterów sobotniego meczu, strzelec drugiej bramki z Niemcami, Sebastian Mila, zwraca się z apelem do kibiców. Trzymajcie za nas kciuki dalej. Mam nadzieję, że po prostu ten sen cały czas będzie towarzyszył wszystkim. Dzisiejsze spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzy, podobnie jak mecz z Niemcami, komplet 56 tysięcy kibiców. Warszawa, Adam Malecki. Teraz informacja sprzed chwili, to już pewne. Mężczyzna z Sieradza, który wczoraj trafił do szpitala w Łodzi, nie jest zarażony wirusem Ebola. Tak poinformował rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bodnar. Po Estonii czas na Polskę. Robert Biedroń z Twojego Ruchu przekonuje w Rzeczpospolitej, że najwyższy czas, by uregulować sprawę związków partnerskich. Dziennik przypomina, że klub partii Janusza Palikota pod koniec sierpnia złożył w Sejmie wniosek o uzupełnienie porządku obrad o głosowanie w tej sprawie. Posłowie na decyzję mają czas do grudnia. Ta sprawa powinna zostać rozwiązana kilka lat temu, przekonywał w Trójce Grzegorz Rzeczkowski z Polityki. Dzisiaj mielibyśmy już obowiązujące prawo w tej kwestii, a przede wszystkim ciszę i spokój w tej sprawie. Natomiast teraz, czyli przed wyborami, rozgrzebywanie tego problemu nie wróży mu nic dobrego. Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej uważa, że to polityczna zagrywka partii Janusza Palikota. Mam wrażenie, że to jest takie trochę kukułcze jajo, które chce Ruch Palikota podrzucić Platformie. Platformie się być może uda przegłosować ustawę o in vitro, która też budzi sporo emocji, ale wydaje mi się, że nie ma więcej determinacji w Platformie na to, żeby się zajmować takimi tematami przed wyborami. Polski parlament już wcześniej zajmował się projektami o związkach partnerskich. W styczniu ubiegłego roku odrzucono propozycję przygotowaną przez Platformę. Do kosza trafiły też dwie inne, przygotowane przez SLD i Ruch Palikota. Stołeczni policjanci rozbili gang zajmujący się demontażem kradzionych luksusowych samochodów na terenie powiatu piaseczyńskiego. Na gorącym uczynku zatrzymali czterech mężczyzn, w tym szefa grupy. Potwierdza to Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. W ręce policjantów z samochodówki wpadł organizator tego przestępczego procederu, 36-letni Artur P. Wszystkim pięciu zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty paserstwa. Decyzją sądu w Piasecznie wszyscy mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Policjanci weszli jednocześnie na dwie posesje, gdzie znaleźli kilka aut i 600 części elektronicznych pochodzących z rozebranych samochodów. W tych dziuplach rozkładano na części samochody kradzione na terenie Niemiec, Anglii, Szwecji i Polski. Policjanci zabezpieczyli też kilka samochodów, które miały zostać poddane rozbiórce, m.in. Mercedesa C180, który został skradziony na Bielanach, a także będące w trakcie demontażu dwa Nissany GTR, skradzione z terenu Niemiec. Wartość tych samochodów to w sumie około 3 milionów złotych. Podczas trzęsienia ziemi trzy proste działania mogą uratować życie. Uczono tego w Portugalii, gdzie przeprowadzono ogólnokrajowe ćwiczenia na wypadek zagrożenia. A to jeden z tych krajów w Europie, gdzie to zagrożenie jest największe. Schyl się, schroń i przeczekaj. Tak powinno wyglądać nasze zachowanie, gdy odczujemy, że zadrżała ziemia. Portugalska obrona cywilna zrealizowała krótki film instruktażowy, z którego dowiadujemy się m.in., że w razie katastrofy naturalnej należy przykryć głowę rękami i w miarę możliwości schować się pod solidnym stołem. Na ulicę powinniśmy wybiec dopiero, gdy wstrząsy ustaną. Nie bez powodu w Portugalii propaguje się wiedzę na temat zachowań w razie katastrofy naturalnej. Ze względu na swoje położenie, kraj ten jest jednym z najbardziej narażonych na to zjawisko miejsc w Europie. W 1755 roku gigantyczne trzęsienie ziemi niemal całkowicie zrujnowało Lizbonę i zabiło kilkadziesiąt tysięcy osób. Ostatni raz ziemia z dużą siłą zadrżała 45 lat temu. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami. Od zachodu przemieszcza się strefa opadów, od Śląska przez Mazowsze po Mazury. Lokalnie pojawiać się będą burze, towarzyszyć im będzie silny wiatr. Od 15 stopni nad samym morzem do 20 w centrum i 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

through the tripwires in your head, through the seven layers of your holy bed. Jak powiedziała wczoraj Agnieszka Szydłowska, jest to płyta dobra od początku do końca. Powiedziała dokładnie, że miło jest posłuchać płyty dobrej od początku do końca. O jakiej płycie mówię? O naszej płycie i tygodnia. Sentymenty Julii Marcel. Państwo też będą mieli okazję sprawdzić, czy Agnieszka mówiła prawdę. 71-335, dwa egzemplarze dla państwa, a przed nami trzeci utwór z tej płyty. Najnowsze płyty Julii Marcel wyślemy do pana Tomasza do Zbąszynia i do pani Magdy do Gdańska. Jest gość w studiu już zapowiadany. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Jacek, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Jacek Szklarek, prezes Slow Food Polska. Nie będziemy ukrywać, że się nie znamy. Znamy się dość dobrze. Ja z racji tego, że kulinariami w Trójce zajmuję się od jakiegoś już czasu, no mieliśmy okazję spotkać się wielokrotnie. A teraz spotykamy się przy okazji gęsi. Gęsina nadchodzi. Tak, gęsina na świętego Marcina. Zawsze się mówiło, że w tym okresie właśnie, kiedy gęsi wypasają się przez całe lato w zasadzie na łąkach i później przez ostatnie 3 tygodnie są skarmiane owsem, był ten czas, gdy kończyły się wszelkie prace w polach i ludzie po prostu świętowali. Ten święty Marcin to był właśnie taki wyznacznik, o kurczę, do adwentu można trochę poszaleć, wyszumieć się. Trzeba się jeszcze wybawić. Tak, nie ma tych obowiązków w polu, bo większość ludzi, prawda, była związana z rolnictwem. Zresztą wciąż dzisiaj w Polsce jesteśmy społeczeństwem, o czym zapominamy, bardzo rolniczym, bo prawie 30% naszego społeczeństwa to są ludzie, którzy bezpośrednio żyją z ziemi. Mhm. Ale gdy chodzi właśnie o tę gęsinę, to jakby natura ją obdarza najlepszym smakiem właśnie o tej porze. I ta młoda gęś, młoda polska gęś owsiana, tak się oficjalnie nazywa, no jest produktem, można by powiedzieć, zdecydowanie najlepszym pośród całego drobiu, jaki mamy, bo to jest no zwierzę, które nie poddaje się zamknięciu i sztucznej hodowli w gęśnikach, czyli odpowiednikach kurników. Czyli jak kupimy gęś, mamy pewność, że jest to gąska, która biegała po łące. Tak, bo ona około 50-60 kg zielonki, czyli trawę musi zjeść i później około 15-17 kg owsa na koniec. I to sprawia, że ta gęś gdzieś uzyskuje wagę między 5-6 kg. I tutaj bardzo ważna uwaga dla wszystkich. Nie kupujcie, że gęsi małych, 4-kilogramowych, bo gdzieś od 5 kg dopiero zauważa się, że te piersi, uda, podudzia są naprawdę na tyle duże, że nie przeżyjemy rozczarowania, że mamy do czynienia trochę z taką kupą kości. Jest zdrowa, dlatego że hodowcom nie opłaca się właśnie sztucznie tuczyć tych gęsi, tylko naturalny chów sprawia, że ta gęś ma i naturalny smak, i zakłady drobiarskie, one nie chowają, nie tuczą tych gęsi, tylko kontraktują zwyczajnych rolników. Te gęsi są w zasadzie cały czas na wolnym wybiegu. Poza tym bardzo ważna rzecz, bo przy okazji naszej akcji, która już w tym roku będzie mieć 6. swoją edycję. Akcji Gęsina na Świętego Marcina. Tak, i wiesz, Kaśka, ludzie do nas mówią, no jak tak możecie wspierać chów gęsi, przecież te rurki, kamienie. Już od ponad 10 lat w Polsce jest to zabronione. W 5 krajach Unii Europejskiej jedynie tuczy się gęsi właśnie na te stłuszczone wątróbki. Foie gras, na szczęście. Tak. To według mnie bez to jest Francja i Węgrzy, to są absolutni liderzy, ale też dochodzi Belgia, Hiszpania i Portugalia. W Polsce to jest zabronione darcie pierza. Często media niemieckie to podkreślają, żeby trochę w jakiś sposób umniejszyć rolę wspaniałych polskich gęsi, ale to jest też nieprawda. Więc chów gęsi, możemy powiedzieć, to jest chów, o którym mogą pomarzyć wszystkie kury, wszystkie indyki i na pewno jest to fantastyczne, zdrowe mięso. To teraz jeszcze trochę historii. Tradycja jedzenia gęsi właśnie w Święto Marcina to bardzo stara polska tradycja, którą Slow Food próbuje odrodzić, odrestaurować, bo przez chwilę o gęsi zapomnieliśmy. Jak to w zasadzie kiedyś? Wszystkie lata powojenne to był upadek spożywania gęsiny. Nie wiadomo z jakich względów, bo hodowla zawsze była w Polsce silna. Przez większość lat powojennej Polski zawsze byliśmy liderem, gdy chodzi o chów gęsi, ale no ponad dzisiaj 90% tejże gęsiny wędruje głównie na rynek niemiecki. To są tacy absolutni liderzy. Jak my mamy swojego karpia, tak oni mają właśnie gęś, która króluje podczas Świąt Bożego Narodzenia. I też to jest polska gęś. Tak, też polska, tylko pamiętajmy, że Niemcy to jest naród taki, że on owszem kupi polską gęś, węgierską gęś i tak powie, że niemiecka jest najlepsza i ona będzie zawsze najdroższa. Ale mówię, te tradycje spożywania polskich gęsi, to one sięgają XVI-XVII wieku. Mhm. Tutaj właśnie z Warszawy, z giełdy towarowej, wówczas nie było takich fantastycznych środków transportu, ani możliwości zamrożenia mięsa, żeby je potem w chłodniach transportować na drugie krańce globu, więc przepędzano żywe gęsi, podkuwano je, one były najpierw, przechodziły przez takie pojemniki ze smołą, później przez pojemniki z piaskiem i miały takie swoiste buty, żeby tę długą wędrówkę z Warszawy do Berlina pokonać. I po dziś dzień gęś polska jest właśnie, no mój dziadek zresztą od czasów wojny, mieszkał w Niemczech, pochodził z Dolnego Śląska i zawsze na święta u dziadka się jadło polską gęś. To była rzecz święta, prawda? Tak jak u nas trudno wyobrazić sobie wieczerzę wigilijną bez karpia. Mm-hmm. Jaką gęś można było na polskich wsiach kiedyś spotkać? Bo pytam o rasy. Trochę dlatego, że bioróżnorodność i różne rasy, różne gatunki, to jest coś, o co Slow Foodowi chodzi najbardziej, bardzo. Dokładnie, to jest coś pięknego. Właśnie chyba nie ma takiego zwierzęcia w Polsce, które by miało tak wiele odmian ras bezpośrednio związanych z konkretnym terytorium. Jest gęś zatorska właśnie niedaleko Oświęcimia i Krakowa, jest gęś biłgorajska, jest gęś kartuska, jest gęś suwalska, jest gęś pomorska, jest gęś rypińska i oczywiście jest gęś, która przez ostatnie lata robi największą furorę, której hodowla została opracowana w Kołudzie, mianowicie gęś biała kołudzka. Gęś, która, zresztą wszystkie te rasy gęsi, mało tego, że mają doskonałe mięso, to też mają genialne jelita i genialny puch i pierze. To, o czym mało my mówiliśmy nawet podczas naszych akcji, ale najlepsze kołdry, najlepsze poduszki, na przykład w Japonii, one są zawsze zrobione na puchu i pierzu polskich gęsi. Mamy na szczęście producentów, głównie na Kaszubach, którzy fantastyczne właśnie kołdry szyją. A dzisiaj

Bo też taki nurt jest bardzo silnie obecny w tym całym świecie, który zajmuje się jedzeniem. Czyste to to, żeby było faktycznie no wolne, bez jakichkolwiek związków chemicznych, żeby to było naturalnie uprawiane, żeby było naturalnie konserwowane. No bo przecież tak się da, prawda? Oczywiście, że się da. Oczywiście, że się da. No i sprawiedliwe, żeby ta żywność nie wędrowała poprzez 10 pośredników, żeby ta żywność nie osiągała jakichś absurdalnych kwot, bo nawet w przypadku naszej gęsiny, tutaj mieliśmy sytuację, że na początku naszej akcji za kilogram gęsi, powiedzmy w hurcie, tak jak odbieraliśmy z zakładów drobiarskich, płaciliśmy 7 zł za kilogram. Mm-hmm. Potem przez 3 lata ta cena powędrowała aż do 20 zł. No tak, wzrósł popyt, to tak. Producenci naturalnie podnieśli cenę. Tyle, że to było chore, dlatego, że opłacało się bardziej kupić nie gęś eksportowaną do Niemiec i reeksportowaną do Polski, niż kupić to bezpośrednio od polskich zakładów drobiarskich. Od zeszłego roku na szczęście ta cena gęsi jest już rozsądniejsza. Gdzieś w zeszłym roku nawet można było za 12-13 zł za kilogram gęsi w sklepie kupić tuszkę. Nie mówimy o elementach typu pierś czy udo. Więc wracając do tego hasła dobre, czyste, sprawiedliwe, to slow foodowi zależy, żeby możliwie jak najkrótszy był ten łańcuch dystrybucyjny, żeby i producent dostał więcej, ale i konsument zapłacił mniej. To jest moim zdaniem strasznie ważne, bo jedzenie dzisiaj się stało takim towarem, na którym dochodzi do szeregu spekulacji. Mm-hmm. No i takie dobre, czyste, sprawiedliwe właśnie znajdziemy na Terra Madre. Tak, Terra Madre to jest wspaniała idea. Ja byłem zdziwiony, że część osób w Polsce nawet nie zna tego łacińskiego określenia Terra Madre, Matka Ziemia. No w kraju, tak jak wspomniałem, gdzie 30% to są ludzie, którzy są z tą ziemią no związani na śmierć i życie. I ta idea narodziła się w 2004 roku. Slow Food organizuje takie fantastyczne targi Salone del Gusto w Turynie. Cudowna impreza, gdzie przyjeżdżają tysiące wystawców, około 3000 wystawców. I do 2004 roku założyciel Slow Foodu, Carlo Petrini, zaprosił rolników. To było wyzwanie logistyczne, powiem szczerze, traciliśmy włosy przez ładnych kilka miesięcy, bo 7000 rolników z najbardziej odległych zakątków świata, twarze tych ludzi, jak się niekiedy patrzyło na Indian z Amazonii, czy na ludzi gdzieś tam z wysepek, z Indonezji i tak dalej, którzy niekiedy 2-3 tygodnie wędrowali, podróżowali na ten festiwal. To spotkanie było niesamowite. Pamiętam, to co 2 lata się odbywa. 2 lata temu na przykład Rolnicy afrykańscy zorganizowali w całym środku tego największego pawilonu ekspozycyjnego potężny ogród na bazie roślin afrykańskich i my, którzy wiemy wszystko, ponoć żyjemy w wiosce globalnej dzięki mediom, ja 90% tych roślin, to w ogóle nie wiedziałem, co to jest. I trzeba było kolegów pytać, co to jest, jak to się używa, prawda, i tak dalej. Więc, ale co jest ciekawe, Kasiu, że no w tym roku pierwszy raz robimy Terra Madre dla Europy Środkowej. 7-9 listopada w Krakowie. Zapraszamy wszystkich producentów, przede wszystkim rolników, ale też nieodłącznym elementem Terra Madre jest to, że zapraszamy oczywiście wybitnych szefów kuchni. Tam się pojawią wszyscy szefowie kuchni, choćby z restauracji rekomendowanych przez Slow Food. I Wojtek Modestamaro, i Krzysiek Żurek, i Adaś Chrząstowski, i Witek Iwański. To moglibyśmy wymawiać, dlatego że dzięki właśnie takim fajnym interpretacjom kulinarnym my nagle potrafimy zobaczyć, że te produkty faktycznie mają niezwykłą wartość. No tak stało się z gęsią właśnie. Tak. Przypomnijmy, Terra Madre 7-9 listopada, to jest weekend. Kraków, tak, zapraszamy i targi, i fantastyczne imprezy, i winiarze polscy. Niedawno zakończyliśmy konkurs na polskie wina. No i oczywiście wino świętomarcińskie w zeszłym roku. A to takie polskie Beaujolais Nouveau. Tak, czy włoskie Novello, czy Heuliger, prawda, niemiecko-austriacki, więc te tradycje były, ale właśnie wino świętomarcińskie to jest coś takiego wspólnego właśnie dla Europy Środkowej, bo i na Słowacji ta tradycja cudownie przetrwała. Na Morawach, Czechach jeszcze bardziej. Tak samo występuje na Węgrzech. No i u nas zapoczątkowaliśmy z winnicą Srebrna Góra

10-19 października od piątku do niedzieli trwa 30. Warszawski Festiwal Filmowy. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. 30. Warszawski Festiwal Filmowy. A w Kinotece jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka dni festiwalu już za nami i dzisiaj znowu spotkanie w studiu Trójki z gośćmi, ale ponieważ to międzynarodowy festiwal, to i dzisiaj gość zagraniczny. Jest ze mną Sebastian Schindel. Hola. Dzień dobry. Witamy, gość z Argentyny. Jest ze mną też Ewa Szewczyk, która pomoże nam w rozmowie. Witamy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No właśnie, i już jesteśmy po trzech projekcjach znakomitego, uważam, filmu argentyńskiego. Szef, anatomia przestępstwa. Reżyser z nami. Ten film pojawia się tutaj w konkursie międzynarodowym. Niedawno miała miejsce premiera światowa, ale to było daleko stąd. Que estamos ya después de las tres funciones de la película aquí en el festival, pero hace poco que esta película tuvo un estreno mundial y que ¿dónde estuvo este estreno? Sí, la semana pasada fue el estreno mundial en el Festival de Busan, que es en Corea, el festival más grande de Asia. Tak, rzeczywiście kilka dni temu w Korei na festiwalu w Busan, który jest najważniejszym festiwalem azjatyckim, odbyła się premiera światowa tego filmu. I bueno, tuve la gran alegría de recibir allí el premio del público. I miałem ogromną przyjemność uzyskać tam nagrodę publiczności za ten film. Ja wcale się nie dziwię, że publiczności film się podoba, bo mnie również, ale film jest niezwykły. To była historia prawdziwa. Que no me extraña que la película recibió este premio porque a mí también me gustó mucho, pero la película es muy impresionante también porque cuenta la historia real. Bueno, muchas gracias. Y sí, es una historia real, es una historia muy dura, muy terrible, pero que también cuenta una realidad que creo que todos nos podemos sentir tocados o identificados en algún punto. Tak, rzeczywiście bardzo panu dziękuję za ten komentarz miły. Ten film opowiada rzeczywiście bardzo ciężką historię, bardzo ponurą. Natomiast wydaje mi się, że ta historia, która jest pokazana w filmie, w jakimś sensie wszystkich nas dotyka i że możemy się poczuć w jakiś sposób zidentyfikować się z tymi bohaterami. Bo to jest film właściwie o współczesnym niewolnictwie. Porque es una película de la esclavitud de hoy. Sí, es una película que trata sobre la esclavitud moderna, una esclavitud que hoy no necesita ya de cadenas ni candados, sino que es una esclavitud cultural, psicológica, bajo presiones y amenazas. Tak, rzeczywiście jest to film o współczesnym niewolnictwie, niewolnictwie, które nie potrzebuje kajdan, żeby zniewolić człowieka, natomiast jest to niewolnictwo bardziej typu kulturowego, psychologicznego, który tych ludzi wstawia w bardzo trudnej sytuacji. Po spotkaniu z widzami wiem już, że prawdziwa historia była dużo gorsza. Después del encuentro con el público, ya sé que la historia verdadera era mucho más dura que la presentada en la película. Así es, la historia real es mucho más terrible de lo que se cuenta la película y yo decidí un poco, sabemoslo, suavizarlo o no ser tan extremo para que el público pueda conocerla y en algún punto también disfrutarla y tolerar la película. Tak, rzeczywiście, prawdziwa historia, to co się wydarzyło, było dużo cięższe niż to, co zdecydowałem pokazać się w filmie. Taki wybór kierowałem się tym dlatego, że chciałem pokazać w filmie tą historię, ale w taki sposób, żeby publiczność również mogła z tego filmu jakąś przyjemność wynieść, a nie tylko wyjść strasznie przygnębiony. Desde el punto de vista cinematográfico, el protagonista es una persona tan distinta a todos nosotros que yo sentía que el público no iba a poder identificarse con él. I z punktu widzenia takiego już czysto technicznego kina, główny bohater jest w rzeczywistości osobą tak różną od nas wszystkich, że miałem poczucie, że gdybym go pokazał w taki sposób, to publiczność nie byłaby w stanie się w żaden sposób z nim zidentyfikować. Es por eso que en el guion incluí la historia del abogado. Y el abogado, siendo una persona de clase media, educada, iba a ser más fácil para el público que se sientan identificados con el abogado i no con Hermógenes jest el protagonista. I dlatego też zdecydowałem się do, jak pisałem scenariusz, włożyć do tego filmu historię adwokata. Adwokata, który jest, pochodzi z klasy średniej, jest młodym człowiekiem, przystojnym i że wydawało mi się, że publiczności będzie dużo łatwiej złapać z nim kontakt i zidentyfikować się z tym bohaterem niż z Hermógenesem. Es por eso que el abogado viene a representar al público. El abogado es alguien que se emociona y se conmueve por la historia del protagonista y que quiere ayudarlo, pero no sabe cómo. Dlatego można powiedzieć, że w tym filmie właśnie adwokat reprezentuje publiczność, że on się wzrusza tą historią, ta historia go porusza, chce pomóc Hermógenesowi i to powoduje, że my się, jako publiczność czujemy się z nim zidentyfikowani. Znakomite w głównej roli jest też Joaquin Furriel. Myślałem, że to Natuszczyk, a okazuje się, że to gwiazda argentyńskiego kina czy telewizji. Que Joaquin Furriel, el protagonista principal, es espectacular en este papel y que yo cuando vi la película pensé que era como una persona que no actuaba realmente y después aprendí que es como una especie de star ahí en Argentina, de estrella. Efectivamente, es muy famoso y es una especie de sex symbol en Argentina, Joaquín Furriel, y para este papel hizo una transformación física muy grande para poder parecerse al protagonista de la película. Tak, rzeczywiście można powiedzieć, że Joaquín Furriel jest rodzajem sex symbolu w Argentynie, jest bardzo przystojnym mężczyzną i żeby móc wykonywać tą rolę, przeszedł bardzo dużą metamorfozę. Dziś przed nami jeszcze jedna projekcja filmu Szef, Anatomia Przestępstwa. Bardzo polecam, to o 21:00 w Multikinie. Pan jest pierwszy raz w Polsce na festiwalu warszawskim? Que estás aquí por la primera vez en el Festival de Varsovia. Sí, es mi primera vez en Varsovia, mi primera vez en Polonia y estoy muy honrado de haber sido invitado a este festival. Tak, jest to mój pierwszy raz zarówno tutaj na tym festiwalu, jak w ogóle w Polsce i bardzo jest mi przyjemnie i czuję się zaszczycony, że zostałem zaproszony, żeby uczestniczyć w festiwalu. A my się cieszymy, że mogliśmy obejrzeć pana film. To premiera europejska po Nagrodzie Publiczności w Busan. A teraz dokąd pan jedzie? Y nosotros estamos muy honrados también de poder disfrutar de tu película. ¿Y ahora a dónde vas? Y ahora mañana me estoy yendo a Chicago para presentar la película en el Festival Internacional de Chicago, donde también está en competencia. Jutro już wyjeżdżam z festiwalu, lecę bezpośrednio do Chicago na festiwal międzynarodowy, który się tam odbywa, z tym samym filmem, który również uczestniczy tam w konkursie. A ja dodam, że w miejscu pochodzenia, czyli w Argentynie, film pojawi się na festiwalu w listopadzie, a w kinach dopiero w styczniu lub w lutym przyszłego roku. Także warto skorzystać dziś o 21:00 jeszcze w Multikinie. Szef, Anatomia morderstwa, film Sebastiana Schindela. Muchas gracias. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Gracias a ustedes. Dziękuję reżyserowi, dziękuję Ewie Szewczyk. Zapraszamy na festiwal do niedzieli. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. Mówię ci, że